Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün Rum suresini okuyacağız. Kuşatan ve koruyan Allah'ın adıyla. Elif, La, Mim. Rumlar yenildi. Putperestler Rumların yenilmelerine sevindiler. Ancak onlar birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Rumların yenilmeleri de, zaferleri de Allah'ın emirlerindendir. Rabbinden inananlara zafer geldiğinde, müminler de Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah dilediğine yardım ederek zafere eriştirir. Mutlak güç sahibidir. Çok esirgeyicidir. Allah inananlara yardımı vaat eder. Vaadinden de asla caymaz. Fakat insanların çoğu bilmezler. Onlar dünya hayatının görünen yüzünü bilirler. Ahiretten ise habersizdirler. Onlar Allah'ın gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları ancak belirli bir süre için gerçek olarak yarattığını hiç düşünmediler mi? İnsanların birçoğu Rabbine kavuşmayı gerçekten yalanlamaktadırlar. Onlar yeryüzünde gezip de önceki toplumların ne olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Yeryüzünü kazıp alt üst etmişler, Arapların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Peygamberleri onlara da nice açık deliller getirmişlerdi. Zaten Allah onlara zulmedecek değildi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmetmekteydiler. Sonunda Allah'ın ayetlerini yalan sayarak ve onları alay alarak kötülük yapanların akıbetleri pek fena oldu. Allah ilk defa nasıl yarattıysa ölümden sonra da yaratır. Hesap için ona döndürüleceksiniz. Kıyametin kopacağı gün inkar edenler ümitsizlik içinde susacaklardır. Hesap günü, şefaatçi olduklarına inandıkları kendilerine şefaat etmeyecektir. Zaten onlar o gün dünyada inandıklarını da inkar edeceklerdir. Kıyamet kopacağı gün insanlar birbirlerinden ayrılacaklardır. İman edip iyi işler yapanlara gelince onlar cennetle mükafatlanarak sevineceklerdir. Ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalan sayanlar ise azapla yüz yüze kalacaklardır. Akşam, sabah ve öğle vakitlerinde Allah'ı tesbih edin. Hamd yerlerin ve göklerin sahibi Allah'ındır. Yeryüzünü görmüyor musunuz? Mevsimleri gelince ölüyorlar, mevsimlerinde canlanıyorlar. İşte siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız. Sizi topraktan yaratması onun varlığının delillerindendir. Sonra siz yeryüzünde dağıldınız. Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yarattı. Aranıza sevgi ve merhamet koydu. Düşünürseniz alınacak dersler vardır. Onun delillerinden biri de gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin değişik olmasıdır. Şüphesiz bunda bilenler için alınacak dersler vardır. Gece ve gündüz yeryüzünde nasibinizi aramanız Rabbinizin delillerindendir. İşiten bir kavim için bunlarda dersler vardır. Yine onun delillerindendir ki size korku ve ümit vermek üzere şimşeği gösteriyor. Gökten su indirip ölümünün ardından arzı onunla diriltiyor. Doğrusu bunda aklını kullanan bir kavim için alınacak dersler vardır. Göğün ve yerin bir denge üzerinde durması onun delillerindendir. Sizi toprak olduktan sonra çağırdığında hemen koşarsınız. Göklerde ve yerde olanlar hep onundur. Hepsi ona boyun eğmiştir. İlk defa yaratan, yaratmaya devam eden Allah'tır. Yaratmak Rabbinize kolaydır. Mutlak güç ve hikmet sahibidir. Allah size kendinizden bir temsil getirmektedir. Emriniz altında bulunanlar ile sizin aranızda elbette fark vardır. Onlar size itaat ederler. Siz onlardan çekinmezsiniz. Onlar üzerinde emretme konusunda onları kendinizle eşit görmez. İşte biz ayetlerimizi aklını kullanacak bir kavim için böyle açıklıyoruz. İnsanlardan bazıları bilgisizce hükümranlık hakkının olduğunu iddia ederek insanlara hükmettiler. Halbuki insanlara hükmetme yetkisi Allah'ındır. Allah'ın saptırdığını kim doğru yola eriştirebilir? Onlar için herhangi bir yardımcı yoktur. Sen yüzünü açıkça, tertemiz olarak Rabbinin yoluna çevir. İnsanları da Rabbine davet et. Allah'ın yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Hepiniz Rabbinize dönün. Karşı gelmekten sakının. Namazı kılın, müşriklerden olmayın. Dinlerini parçalayan, birbirine düşerek kendinizle övünenlerden olmayın. İnsanların başına bir sıkıntı gelince Rabbine yalvarır. Sonra Allah katından ona bir iyilik, güzellik gelirse gururlanır ve Allah'a sevdiklerini ortak koşar. Verdiklerimize nankörlük ede dursunlar. Dünyada sefalarını sürdüre dursunlar. Hesap günü neyin ne olduğunu bileceklerdir. Yoksa onlara ortak koşmaları için delil mi indirdik? İnsanlara iyilik ve güzellik tattırdığımızda sevinirler. Yaptıklarından ötürü başlarına bir kötülük gelse hemen ümitsizliğe düşerler. Görmediler mi ki Allah rızkı dilediğine bolca vermekte, dilediğininkini de kısmaktadır. Şüphesiz inananlar için bunda dersler vardır. O halde sen akrabaya, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver. Allah'ın rızasını isteyenler için bu en iyisidir. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. İnsanların mallarında artış olsun diye verdiğiniz herhangi bir faiz Allah katında artmaz. Allah'ın rızasını isteyerek verdiğiniz zekata gelince işte zekat veren o kimselerin mükafatları arttıkça artar. Allah sizi yaratmış, rızkınızı vermiştir. Sonra dünyadaki hayatınızı sona erdirecek, tekrar diriltecektir. İnsanların taptıkları tanrılar bunları yapabilecek mi? Rabbiniz onların tanrı bildiklerinden uzaktır. Her şeyden yücedir. İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozulur. Düzenin bozulmasıyla bir kısmının üzerine kötülük gelir. Onlar başlarına gelenlerden ders alarak belki Rabbine dönerler. Düzeni adaletle kururlar. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın. Öncekilerin akıbetleri nasıl olmuş görün. Onların çoğu Allah'a inanmaz. Kendilerine başka tanrılar edinirlerdi. Dünyada sonunuz gelmeden önce yönünüzü Allah'ın dinine çevirin. İnkar edenler o gün birbirlerinden ayrılacaklar. Kim inkar ederse inkarı kendi aleyhine olur. İyi işler yapanlara gelince onlar da kendileri için cennetteki yerlerini hazırlamış olurlar. Rabbin iman edip iyi işler yapanlara kendi katından mükafat verecektir. Şüphesiz Rabbin inkar edenleri sevmez. Size rahmetinden tattırsın, emriyle gemiler yüzsün, nasibinizi arayasınız ve şükredesiniz diye müjdecileri olarak rüzgarları göndermesi de Allah'ın delillerindendir. Andolsun ki biz senden önce kendi kavimlerine nice peygamberleri açık delillerle gönderdik. Onlar dinlemeyerek günaha dalarak cezalandırıldılar. Muhakkak ki müminlere yardım etmek Rabbine düşer. Allah odur ki rüzgarları gönderir. Rüzgarlar bulutları kaldırır. Gökte yayılırlar. Bulutlardan yeryüzüne yağmurlar yağar. Böylece Rabbin kullarına onları sevindirecek nasiplerini gönderir. Oysa onlar daha önce üzerlerine yağmur yağdırılmasından iyice ümitlerini kesmişlerdi. Allah'ın rahmetinin eserlerine bir bak. Arzı ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Şüphesiz o ölüleri de mutlaka böyle diriltecektir. O her şeye kadirdir. Andolsun ki bir rüzgar gönderip ölümlerini yok etse hemen nankörlüğe başlarlar. Elbette sen ölülere duyuramazsın. Arkalarını dönüp giderlerken sağırlara o daveti işittiremezsin. Körleri de sapıklıklarından vazgeçirip doğru yola iletemezsin. Ancak teslimiyet göstererek ayetlerimize iman edenlere duyurabilirsin. Sizi güçsüz yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından kuvvet veren ve sonra kuvvetin ardından tekrar ihtiyarlaştırarak güçsüzlük veren Allah'tır. Kıyamet koptuğu gün günahkarlar dünyada ancak pek kısa bir süre kaldıklarına yemin ederler. İşte onlar dünyada da gerçekten böyle döndürülüyorlardı. Kendilerine ilim verilenler şöyle derler. Andolsun ki siz yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bugün yeniden dirilme günüdür. Fakat siz onu tanımıyordunuz. Artık o gün zulmedenlerin söyleyecekleri mazeretlerin faydası yoktur. O gün onlar Allah'ı hoşnut etmek isteseler de kabul edilmez. Andolsun ki biz bu kitapta insanlar için her çeşit misale yer vermişizdir. Şayet onlara bir delil getirsen inkarcılar kesinlikle şöyle diyeceklerdir. Siz ancak batıl şeyler ortaya atmaktasınız. İşte inanmayanların kalplerini Allah böylece mühürler. Sen şimdi sabret. Bil ki Allah'ın vaadi gerçektir. Buna iyice inanmamış olanlar sakın seni gevşekliğe sevk etmesin. Rum suresi hicretten hemen önceki olan bir olayı gündeme getiriyor. Ve bu olayın akabinde Mekke'de meydana gelen hadiseleri, bu hadiseler üzerine Allah'ın vahiyle gönderdiği yorumları ve müminlere müjdeyi, arkasından inkar edenlere tehdidi ve kıllarına, muhakemelerine yönelerek birçok gerçeği anlatmasıyla teşekkür ediyor. Artık hicrete çok az bir zaman kaldı. Mekke'de müşrikler kendilerini hakim ve otoriter kıldılar. Güçlü bir şekilde. Kendileri gibi inanmayanları, Müslümanları Mekke'den sürüp çıkardılar adeta. Yakaladıklarına zulmediyorlar, işkence ediyorlar. Öldürüyorlar, mallarına el koymaya çalışıyorlardı. Peygamberi öldürmek için planlar hazırlıyorlardı gizli gizliye. Zaten bundan sonra iki suremiz kaldı. Bir derslik suremiz kaldı. Ondan sonra hicret. Ondan sonra Medine dönemi başlıyor. Hicretten hemen önce, çok kısa bir zaman önce, Bizans İmparatorluğu'yla İran İmparatorluğu arasında, Farslar arasında savaş çıktı. Bu savaşta Rumlar yenildi. Rumlar Hristiyandı, ehli kitap, Allah'a inanıyorlardı. İranlılar ise putperestti, ateşe tapıyorlardı. Zerdüşt dini vardı orada ve Allah'a inanmıyorlardı. İranlıların Rumları yenilmesi Mekkelileri sevindirdi. Bu sevinç öyle bir yükseldi ki bütün putperestler Arap dünyasını ayağa kaldırdılar. Onlar Arap dünyasını ayağa kaldırırken şöyle bir propaganda yapıyorlardı. İşte Muhammed güya Allah'a inananların zafere erişeceğini söylüyordu. Güya inananlar kurtulacaklardı. İşte biz Mekke'de onları sürüm sürüm süründürdük. İşte dünyada Allah'a inanan Rumları bizim gibi Allah'a inanmayan İranlılar yerle bir etti, yendiler. Mutlak zafer bizimdir. Allah'a inananlar mutlaka yenileceklerdir gibi bir özle onlar Mekke'de düğün bayram ettiler. Bütün Arap dünyasında düğün bayram ettiler. Bizans'ın yenilmesine karşılık İran'a destek verdiler. Onu alkışladılar. Tabii böyle bir durum, böyle bir psikoloji. Zaten memleketlerinden sürülmüş, hicret etmek zorunda bırakılmış Müslümanları üzdü. Zira onlar ehli kitaba sığınmışlardı gittikleri yerlerde. Medine dışında gidenler, sağa sola hicret edenler, gittikleri ülkeleri hep Hristiyan ülkelerden seçmişlerdi. Hristiyanların yenilmiş olması, putperest Arapları sevindirirken, İranlıları o gün gururlandırırken Müslümanları da üzüyordu. Bunun üzerine Rum suresi geldi. Elif, la, mim. Dikkat edin. O gurura kapılanlar, o sevinenler, o zevkten dört köşe olanlar. Dikkat edin. Rumlar yenildi. Evet. Putperestler Rumların yenilmelerine sevindiler. O da doğru. Ancak onlar, Rumlar, birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Geleceğe yönelik bir haberi Allah bu ayetleriyle ortaya koyuyor. Tabii zafer sarhoşluğunda olan putperestler bu ayetle belirtilen gelecekte Rumların zafere ulaşacağı haberine itibar ettiler mi? Hayır elbette. Peki ayetin ne demek istediğini anladılar mı? Elbette hayır. Onlar yine zevklerine devam ettiler. Gururlarına devam ettiler. Zaferlerini kutlamaya devam ettiler. Ama ayetler devam ediyor. Rumların yenilmeleri de zaferleri de Allah'ın emirlerindendir. Onların yenilmeleri de, zaferleri de. Rabbinden inananlara zafer geldiğinde müminler de Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Eğer dünyada insanlar bir yenilgiye, bir zafere neden oluyorsa, bir yenilgiyle, bir zaferle yaşamlarında bir sonuçlandırma varsa bu Allah'ın emirlerindendir. Onun hikmeti, onun nedeni Allah katında gizlidir. Gerçi o gizliliği kaldıran Medine'de birçok ayet gelecek ileride. Onları ileride geldiği zaman göreceğiz. Zafer de yenilgide bir imtihandır. Rabbiniz insanlara zafer verir. Bakalım ne yapacaklar? Azık kuturacaklar mı? Yoksa zaferlerini adalette taşlandıracaklar mı? Rabbiniz insanlara yenilgi verir. Bakalım yenilgileriyle nankörlük mü edecekler? geri planla mı kalacaklar, yoksa düşünüp yenilmelerin nedenlerini mi araştıracaklar, buldukları hataları düzelterek düzgünce insan mı olacaklar? Bütün bunlar Allah'ın ortaya koyduğu yasa gereği, sünnetullah gereği, insanlara zaman zaman zaferlerin, zaman zaman yenilgilerin verilmesi neticesinde, insanlığın, barış emredilen insanlığın, adil bir şekilde yaşam, birbirleriyle yaşamak emredilen insanlığın, birbirleriyle birlikte yaşaması emredilen insanlığın, savaş yerine aralarında barışı, adaleti koruma göreviyle görevlendirilen insanların, kendi cehaletleri, kendi bilgisizlikleri, kendi hırsları, kendi hayalleri nedeniyle savaşmaları ve bu savaşlarının zaman zaman başlarına bir yenilgi olarak tecelli etmesi, zaman zaman başlarına bir zafer olarak tecelli etmesi, onların temelde yaptıkları bu hatalar üzerine düşünmesini sağlamak içindir aslında Allah'ın o insanlar üzerine verdiği yenilgiler ve zaferler. Düşünüp öğüt almaları içindir. Aslında düşünseler insanlar, savaşmak değildir asıl olan. Asıl olan barıştır. Asıl olan hangi inançta olursa olsun, insanların insanlarla olan ilişkilerinde sevgiyi ve saygıyı öne çıkararak barış içinde, paylaşım içinde yaşamalarıdır. Hangi inançta olursa olsun, ister Allah'a inanmış, ister inanmamış. Allah katında yasaklanmış olan şey, insanların insanlara zulmetmesidir. Allah'ın savaş emri verdiği ayetlere baktığımız zaman, bu emirlerin özündeki olan savaş emrinin nedeni, insanların insanlara zulmetmesidir. Zalimlere karşı savaştır. Ki o zalimler insanların haklarını çalarlar. İnsanların iradeler üzerine egemenlik kurarlar. Ve insanların yeryüzünde yaşarken Allah'ın verdiği nimetleri bolca yemelerini engellemek ve Allah'ın verdiği nimetlere hırslarıyla, güçleriyle sahip çıkarak bunlar bizimdir, buralar bizimdir, bunlar bizimdir diye sahip çıkanlara karşı Allah der ki hayır, yeryüzü benim, yeryüzündeki bütün nimetler benim ve ben bu nimetleri insanlara rızık olarak verdim. Hiç kimsenin bu rızıkların bir kısmına veya tamamına sahip çıkıp bunlar bizimdir deyip diğer insanların, diğer varlıkların, canlı cansız hayvanların, varlıkların, canlı cansız bütün varlıkların haklarına saldıramaz demektedir ayetlerin üzerinde. Bu zulümdür. Bunu ister Allah'a inanan birisi yapsın, bunu ister Allah'a inanmayan birisi yapsın. Fark etmez. İsterse birisi çıkıp ben Allah'a inanıyorum. Allah'ın yeryüzüne verdiği bütün nimetleri müminler için kullanmak üzere, müminler için değerlendirmek üzere sahip çıkıyorum. Bu nimetlerde inkar edenlerin hakkı yoktur. Bu nimetlerde Allah'a inanmayan, putperest olan, ateist olan, ehli kitap olan insanların hakkı yoktur. Onlara ben zırnık koklatmayacağım. Onlar zıkkımın kökünü yesin der gibi bir mantıkla sahip çıkar ve Allah'ın yarattıklarına inancı, dini ne olursa olsun Allah'ın verdiği nimetleri kısarsa bu zulümdür. O insanların üzerlerine egemenlik kurarak iradelerine hükmetmeye kalkarsa ve onların inançlarına baskı yaparsa bu zulümdür. Allah imtihan için yarattığı dünyada hiçbir zulmü kabul etmemektedir. Allah imtihan için yarattığı dünyada her insanın ister inansın ister inanmasın özgür iradesiyle Rabbinden gelen gerçekleri dinlemesi, onları değerlendirmesi ve aklıyla, muhakemesiyle gerçeğe yani hidayete ulaşıp iman etmesi veya inkar etmesi karşılığında ortaya koyacağı yaşamdan hesaba çekeceğini söylüyor. Onun için bir insan muhakeme ederken, bir insan akıl yürütürken onun üzerinde hükümranlık koymak, onun üzerinde hükümranlık etmeyi Allah zulüm olarak niteliyor. Kula kulluk ifadesiyle ifade edilen, ilahlık makamının, ilahlık anlamının, ilahlık kavramının özünde var olan, Allah'ın yarattıklarının üzerinde hiçbir kulun hükümranlığı yoktur. Allah'ın yarattıklarının üzerinde hiçbir kulun aklının, muhakemesinin, kalbin üzerinde bir hükümranlığı yoktur. Sadece Allah'a aittir bu hükümranlık dediği özün içerisinde bunlar vardır. İşte zulüm diye tarif edilen şey Allah katında, Allah'ın verdiği bütün nimetlerin insanlar tarafından kullanılırken ne o nimetler, akıl nimetinin, ne o nimetler, muhakeme nimetinin, ne o nimetler yiyecek ve içeceklerin insanlar tarafından kullanılırken hiçbir insanın ona müdahale etmeme noktasındaki adaleti korumasıdır. Eğer bunu yapmazsa zulümdür. Eğer bu adaleti koruyamazsa zulümdür. İşte onun için Allah hangi inanç olursa olsun insanlar arasında temelde barışı emreder. Selam esenliktir, barıştır. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Allah'ın esenliği, Allah'ın barışı üzerinize olsun demektir. İslam barıştır. Müslüman o barışa teslim olan, o barışı aklında, kalbinde, muhakemesinde, iradesinde var kılan demektir. Savaş ikinci, üçüncü, dördüncü plandadır ve zulme karşıdır. İşte önümüzdeki günlerde medeni ayetleri okuyacağız. Medine'de gelen ayetleri okuyacağız. O ayetlerin özünde savaş ve barışın anlamları pekişecek. İşte Allah diyor, temelinde, yaşamdaki temelde barış olan bir yaşam anlayışının, insanlığın hırslarıyla, insanlığın bencilliğiyle, insanlığın yanlış yargılarıyla savaşa dönüştürmesi neticesinde Allah da onların üzerine yenilgileri ve zaferleri yazar, düşünüp öğüt alsınlar diye. Kimi zaman zafer verir, kimi zaman yenilgi verir. Bu yenilgilerinde ve bu zaferlerinde ne yaptıklarını düşünsünler, barışla yaşanması gereken hayatı savaşla yaşayarak zindan eden bu insanların, varlıklarını, çocuklarını, insanlarını kaybeden bu insanların düşünüp öğüt almaları için onların bu yaptıklarına karşılık, bu hırslarına karşılık, bu savaş arzularına karşılık onlara zaferi ve yenilgiyi verir. İşte Rumlar birçok savaşta galip geldiler geçmişte ama bugün yenildiler. Yarın zafere ulaşacaklardır. Bu imtihan şeyinde düşünüp öğüt almaları için yenildiler ve yarın zafere ulaştırılacaklar. Bu sefer karşıdaki insanlar düşünüp öğüt alacaktır. Yani putperestler. Rabbinden inananlara zafer geldiğinde o zaman da müminler Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Bugün Araplar, bugün İranlılar sevinebilir. Putperest Araplar ve putperest İranlılar sevinebilir. Yarın inananlara, Allah'a inananlara zafer geldiğinde ister işte Müslümanlara olsun ister Hristiyanlar olsun o gün Müslümanlar sevinecektir. Allah dilediğine yardım ederek zafere eriştirir. Mutlak güç sahibidir. Çok esirgeyicidir. Siz Mekkeliler, siz inkar edenler, siz putperestler, Rumlar yenildi diye sevine durun. Ne olacak? Onların yenilgisi de, İranların zaferi elde etmesi de Allah'ın emirlerindendi. Allah bu emri tersine döndürünce ne yapacaksınız? Allah dilediğine yardım eder. Bazen inkar edenlere yardım eder ki inandım diyenleri sınar ve inandım diyenlere kendinize gelin der. Çünkü inandım diyenlerde bozukluklar başlamıştır. Ama çoğu zaman inananlara yardım eder. Onun için sevinmeniz boşunadır. Sizin zulmettiğiniz Müslümanlara da Rabbiniz yardım edecek. Onları zafere eriştirecektir. Mutlak güç sahibidir. Çok esirgeyicidir. Allah inananlara yardımını vaat eder. Vaadinden de asla caymaz. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Zannederler ki biz daha üstünüz ve biz her zaman galip geleceğiz. Her ne olursa olsun sonuçta Allah inananlara yardım eder ve inananları üstün tutar. Halbuki onlar dünya hayatının görünen yüzünü bilirler. Dünyada şanlıdırlar, şereflidirler, üstün gibi görünürler, galip gibi görünürler. Sarayları vardır, hanları vardır, hamamları vardır, askerleri, orduları vardır. Böyle görürler ve buna göre hareket ederler. Ama onlar ahiretten habersizler. Onlar öyle üstün bir vaziyetteyken, yeryüzünde yaşarlarken, Rabbiniz kimine yeryüzünde cezasını verir, onları mağlup ettirir. Onların kibirlerini kırar, burunları yere sürttürür. Bazıları da yeryüzünde cezalandırılmaz hemen. Onlar öyle saltanat sürerlerken ölürler. Ölümlerinin ardından diriliş vardır, hesap için. Onlar o hesaptan habersiz bir şekilde yaşarlar ve habersizdirler ve oraya vardıkları zaman yeryüzünde yaptıklarının cezasını çekerler. Onun için Mekkeliler, siz şu anki görüntüye aldanmayın. Şu anda Mekke'ye hakim görünüyorsunuz. Araplara hakim görünüyorsunuz. Ve tam zamanında size göre Rumların da İranlara yenilmiş olduğunu görüyorsunuz. Ve böylece inkar edenlerin Allah'a inananlara karşı üstün olduğunu görüyorsunuz. Sakın buna aldanmayın. Sizin kendi hayatınızda bile böyle devam etse, dünyadaki hayatınız böyle bitse ahirette hesabı var. Çünkü Allah'ın İnananlara vaadinin ne zaman geleceğine dair, dünyada mı, ahirette mi, ne zaman geleceğine dair herhangi bir sözü yok. Ancak Allah inananlara yardımını vaat eder. Bu kesin. Bu vaat dünyada da gelebilir, ahirette de gelebilir. Müminler dünyada yenilmiş olabilir ama zaferleri ahirete kalır. Bazen de müminler dünyada zafere de ulaşırlar genelde. Ama kafirler dünyada zafere ulaşmış gibi görünseler de ahirette mutlaka cezalandırılırlar ve mağlup edilirler. Müminlerle, inananlarla inkar edenleri arasındaki fark budur. Müminler dünyada da ahirette de zafere eriştirilirken, müminler dünyada mağlup olup da ahirette zafere eriştirilirken, inkar edenler dünyada ve ahirette zafere erişmezler veya dünyada zafere erişmiş gibi görünürler ama ahirette asla zafere erişemezler. Her ne olursa olsun, inananlar ahirette zafere erişirlerken, inkar edenler asla zafere erişmezler. İşte kafirler, işte inkarcılar bundan habersizdirler. Onlar dünyadaki görünen yüzle, aldatıcı bir zaferle oyalana dururlar. Onu görürler. Onlar Allah'ın gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları ancak belirli bir süre için gerçek olarak yarattığını hiç düşünmediler mi? Dünyada ne varsa, insan işte geliyor gidiyor. Bitkiler mevsimlerine göre ürünlerini veriyor bitiriyor. Tekrar geliyor. Gece ve gündüz sürekli yer değiştiriyor. Yıldızların kimi yok oluyor, kimi yaratılıyor. Hele bugün bu bilgi daha çok var. O gün çok olmasa da bugün daha çok var. Ve bugün hangi bilim adamına sorarsan sor, hangi insana sorarsan sor, bir gerçekten haber vereceklerdir. O da şudur. Her varlığın bir şekilde sonu gelecektir. Özellikle canlı varlıkların mutlaka yaşayan insanlar tarafından sonunun geldiği görülmektedir. Cansızların sonunun gelmesi uzun süreli de olsa, canlıların sonunun gelmesi kısa sürede insanlar tarafından gözlenmektedir. Bu gözlemlerine dikkat ederek, onlar Allah'ın gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları ancak belirli bir süre için gerçek olarak yarattığını hiç düşünmediler mi? Allah'ın yarattıklarında hiçbir yalan yok. Hepsi gerçek ve her birinin süresi geliyor ve bitiyor. Belki biz cansız varlıkların süresinin çok uzun olduğuna bakarak hiç sonu gelmeyecekmiş gibi düşünebiliriz canlılara nispetle. Ama ister canlı ister cansız Allah'ın yarattığı her varlığın mutlaka sonu gelecektir. Ve özellikle insanlar canlı varlık olarak etraflarında sonu gelen insanları görmekte, sonu gelen hayvanların varlığını bilmekte, sonu gelen bitkilerin varlığını bilmekte, bütün bunları hiç düşünmüyorlar mı? Bu gerçekler üzerinde hiç fikir yürütmüyorlar mı? Gerçekten insanların birçoğu Rabbine kavuşmayı yalanlamaktadır. Bu kadar büyük bir aldanış içindedir. Onlar yeryüzünde gezip de önceki toplumların ne olduğuna bakmadılar mı? Ki o toplumlar kendilerinden daha güçlüydü. Araplardan 1000 kat daha güçlüydü. Arapların neyi var? Kerpiçten evleri, kıldan çadırları var. Sarayları mı vardı? Orduları mı vardı? Disiplinli, güçlü, yıkılmaz zannedilen sarayları mı vardı? Neyi vardı? Arabistan çöllerinde bedevi bir şekilde yaşıyorlardı. Yeryüzünü imar etme noktasında hiçbir çalışkanlıkları yoktu. Tembellerin tekiydiler. Bildikleri yal eli çekmek, Kabe'nin bulunması nedeniyle mümbit arazilerde yaşayanlardan gelen paylarla geçinmek ve ticaret yapmak. Bugün de işte görüyorsunuz. En ufak bir üretim yok o Arabistan topraklarında yine. Allah için en ufak bir üretim yok. Allah'ın verdiği petrol nimetinin üzerinde yine bir saltanat kuruyorlar. Böylece yaşıyorlar. İnsanlık için ürettikleri ne var diye sorarsan hiçbir şey yok. O gün de öyleydi. İnsanlık için ne üretmişlerdi Allah'ın dini geldiğinde? Hiçbir şey. Ama Allah'ın evini baz alarak, Allah'ın evinin kutsallığını baz alarak yeryüzündeki insanları sömürdüler. Bunun üzerine yattılar ve bunun üzerine yaşam sürdüler. Ve bunları yaparken bir bedevi hayatı sürdüler. Halbuki etraflarına baksınlar. Kendilerinden daha çok güçlü medeniyetler kurmuş, orduları, sarayları, var olan devletleri güçlü olan nice topluluklar var. İşte Firavun topluluğu, işte Nemrut, işte Roma, işte İran. Ve eskilerden, Roma İmparatorluğu'nun eskisinden, İran İmparatorluğu'nun eskisinden, Mısır'ın eskisinden, Firavunlardan, Anadolu İmparatorluklarının eskisinden, yani Nemrut İmparatorluğu'ndan ne kaldı geriye? Şöyle bakmadılar mı? Ki onların güçleri Araplardan daha çok güçlüydü. Orduları daha çok güçlüydü. Binaları daha çok sağlamdı. Onlar yeryüzünü kazıp alt üst etmişler. Arapların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Onlara peygamberleri birçok açık delillerle gelmiş. Onlar kibirlerinden ve şımarıklıklarından dolayı reddetmişlerdi. Zaten Allah onlara zulmedecek değildi ki. Normal bir hayat sürseler, bir yaşam sürseler, insanlara karşı, kendilerini yaratan Allah'a karşı saygı içerisinde, sevgi içerisinde olsalar ve Allah'ın verdiği nimetleri paylaşsalar, Allah onlara niye zulmetsin? Kaldı ki Allah hiçbir zaman zulmetmez. Fakat onlar kendi kendilerine zulmederler. İnsanlar sadece kendi kendilerine zulmederler. Biraz sonra ayet gelecek. Aynı sure içerisinde. İnsanlar kendi yaptıklarıyla kendi kendilerine zulmederler. Temelinde barış olan bir yaşamın, temelinde yaratılışında barış olan bir yaratılışın içine bencilliği, hırsı katarak, savaşı katarak birbirlerini yok ederler, birbirlerine zulmederler, birbirlerinin hayatlarını birbirlerine zindan ederler. Aslında Allah onlara bir şey yapmaz, onlara bir zulüm yapmaz. Onlar kendi hırslarının, kendi cehaletlerinin, kendi akılsızlıklarının, kendi bencilliklerinin kurbanı olurlar. İşte sonunda bunlardan dolayı Allah'ın ayetlerini yalan sayarak, çünkü Allah ayetleriyle neyi gönderiyordu? İnsanların üzerinde hükümranlık kurarak onları kendinize kul köle yapmayın. Yeryüzünde Allah'ın verdiği nimetlere sahip çıkarak buralar bizim diyerek insanların oralardan faydalanmasını engellemeyin. İnsanlar arasında eşitliği ve adaleti sağlayın. İnsanlar arasında sınıf ayrılığı yaparak, insanlar arasında adaleti sağlamayı zulüm yaparak bir yaşam sürdürmeyin. Özünde gelen ayetlerdi Allah'ın gönderdikleri. Allah'ın bütün peygamberlerine gönderdiği din barış diniydi. Savaş değil. Yarattıkları arasında sevgiyi ve saygıyı artıran, paylaşımı esas alan bir dini, barış dinini Allah insanlara göndermişti. Bütün peygamberlerin anlattığı dinin özü buydu. Allah'ın yarattıkları olarak, yaratılmış varlıklar olarak birbirinizi sayın, birbirinizi sevin ve Allah'ın verdiği nimetleri aranızda hak ve adalet içinde paylaşındı. Allah'ın ayetleri bunları söylüyordu. Ama insanlar ne yaptı? İnanmadılar. Barışı sağlamak için hiçbir gayret göstermediler. Bencilliklerini ortaya çıkardılar. Hırslarını ortaya çıkardılar. Bencilliklerini ve hırslarını insanlar üzerinde hükümranlık kurarak ilah edindiler. Furkan suresinde Allah'ın ifade ettiği gibi kendi nefislerini, kendi arzularını, kendi heveslerini tanrı edindiler. Ve böylece zulmettiler. Ve kendilerinin durumunu anlatan ayetleri yalanladılar ve onları alay aldılar. Böylece birbirlerine düştüler. Yeryüzünü bencilliklerin ve hırsların savaş alanı haline getirdiler. İşte Roma ile İran niçin savaştı? Ve sonuçta biri yenildi, birisi yendi. Daha sonra İranlar yenilecek, Rumlar yenecek. Peki niçin savaştılar? Barış ve adaleti sağlamak için mi? Zulmü ortadan kaldırmak için mi? Kula kullukları ortadan kaldırmak için mi? Allah'ın yarattıkları arasında sevgiyi, saygıyı korumak, paylaşımları eşit bir şekilde dağıtmak için mi? Hayır. O Allah'a inanıyorum diyen Rumlar da aynı İranlılar gibi dünya efendiliğine soyunarak egemen oldukları bölgelerin dışında İran'ı da fethetmek için planlar kurdukları için İran üzerlerine saldırdı. Bir hırs kavgasıydı ve akıbetleri fena oldu. Allah ilk defa nasıl yarattıysa ölümden sonra da yaratır. Hesap için ona döndürüleceksiniz. Bu kaçınılmaz bir sonuçtur. Sizin dünyada yenmiş olarak görünmeniz veya dünyada zafere ulaşmış olarak görünmeniz bir şey ifade etmez. Buna dayanarak Allah'ın ayetlerini yalanlamanız ve Allah'ın ayetlerini alay almanız da bir şey ifade etmez. Unutmayın ki Allah sizi ilk defa nasıl yarattıysa ölümden sonra da yaratır ve hesap için ona döndürülürsünüz. Bundan kaçış yok. Kıyametin kopacağı gün inkar edenler ümitsizlik içinde kalacaklardır. Ümitsizlik içinde. Hiçbir şey söyleyemeyecekler, susacaklardır. Hesap günü şefaatçi olduklarına inandıkları kendilerine şefaat edemeyecektir. Dünyada insanlar kimin kendilerine şefaatçi olduğuna inanıyorlarsa o inandıkları asla orada onlara şefaatçi olmayacaktır. Asla. Dünyada insanlar peygamberlerin mi kendilerine şefaatçi olduğuna inanıyorlar? Dünyada insanlar herhangi bir evliyanın, erenin, alemin, ruhbanın, rahmanın onlara göre. Hahamın kendilerine şefaatçi olduğuna mı inanıyorlar? Veya putlarının kendilerine şefaatçi olduğuna mı inanıyorlar? Dünyada insan kendi aklıyla, kendi duygularıyla, kendi fikriyle, kendi bilgisiyle, kendi kalbiyle kimi kendisine şefaatçi olarak görüyor ise Allah'tan başka, bilsin ki asla insanın kendi kendine şefaatçi atadığı hiçbir varlık orada şefaat edemeyecektir. Bunu unutmasınlar insanlar. İnsan Allah'tan kendisine bir bilgi gelmeden herhangi bir varlığı kendisine şefaatçi ilan ediyorsa o asla kendisine şefaat etmeyecektir. Onu yalancı çıkaracaktır. Bugün Müslümanlar peygamberlerinin Hazreti Muhammed Mustafa'nın kendisine şefaatçi olduğuna inanıyorlar. Asla orada etmeyecektir. Benim böyle bir sözüm yok diyecektir. Ve Allah'ın ayetlerinde de zaten böyle bir şey görmüyoruz. Uydurma olarak insanların ürettiği, kiminin hadis diye, kiminin başka şey diye ürettiği birçok ifadeyle insanlar kendi kendilerine peygamberleri, alimleri, erenleri, evliyaları, hahamları, ruhbanları, Allah'a ortak koştuğu putlarını şefaatçi ilan ediyorlar. Hangisi olursa olsun orada insanların şefaatçi diye bildikleri, ürettikleri veya şefaatçi diye niteledikleri hiçbir varlık orada şefaat edemeyecektir. Yani Allah'ın hesabında hesabı kötüye çıkan, hesabı bozuk çıkan ve Allah'ın cezalandırmasıyla karşı karşıya kalanın arasına hiçbir varlık girip de Allah'la pazarlık edip, ya Rabbi bizim hatırımıza bu insana şefaat et, bunu cennete sok diyemeyecektir. Ne peygamberler, ne evliyalar, erenler, ne ruhbanlar, ne rahipler, ne hahamlar, ne putlar. Hiçbirisi. Zaten onlar o gün dünyada inandıklarını da inkar edeceklerdir. Hesabı gördükleri zaman o insanlar dünyada inandıkları o inançlarını orada inkar edeceklerdir. Ya Rabbi biz böyle inanmıyorduk diyeceklerdir. O dünyada kendilerine şefaatçi edinenler kimi edinirse edinsin. Oradaki hesabı gördükleri zaman ya Rabbi bütün güçler senin elinde. Biz sadece sana inanıyoruz. Biz dünyada hiçbir varlığı şefaatçi kendimize kılmadık diyeceklerdir. Gerçeği gördükleri zaman. İnkar edeceklerdir. O gerçek karşısında. Çünkü orada güç ve hakimiyetin sadece Allah'ta olduğunu, her işin Allah'ta bittiğini, her sonucun Allah'ta bittiğini, bütün şefaat yetkisinin Allah'ta olduğunu görecekler ve dünyada inandıkları şefaat mantığını, dünyada inandıkları şefaatçilik anlayışını hemen inkar edeceklerdir. Kıyamet kopacağı gün insanlar birbirlerinden ayrılacaklardır. Çünkü o kıyametin dehşeti insanları kendi derdine düşürecektir. Hiçbir insan başkasının derdiyle uğraşacak noktaya gelmemiştir. Gelemeyecektir ve birbirlerinden kopacaklardır. İman edip iyi işler yapanlara gelince onlar cennetle mükafatlanarak sevineceklerdir. Ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalan sayanlar ise azapla yüz yüze kalacaklardır. Akşam, sabah ve öğle vakitlerinde Allah'ı tesbih edin. Hamd, yerlerin ve göklerin sahibi Allah'ındır. Sabah, akşam ve öğle vakitlerinde Allah'ı yüceltin, tesbih etmek. Sabah, öğle ve akşam vakitlerinde Allah'ı anın. Sabah, öğle ve akşam vakitlerinde Allah'a duada yapın. Sabah, öğle ve akşam vakitlerinde salat edin. Salatın Arapça karşılığı dua. Sabah, öğle ve akşam vakitlerinde salatı namaz olarak tarif ederseniz namaz kılın. Sabah, öğle ve akşam vakitlerinde Allah'a secde edin, yani Allah'ı yüceltin. Şimdi bu ayetleri değişik meallerde namaz kılın, Allah'ı yüceltin, tesbih edin, zikir edin olarak tarif edebilirler, geçebilir. Meallere baktığın zaman değişik değişik geçer. Ama her birinin özü hangisi olursa olsun fark etmez. Sabah, öğle ve akşam vakitlerinde Allah'ın huzuruna akılla, bilgiyle, bilinçle, bedenle varın ve durun. Ve o duruşta sabah, akşam ve öğle kendinizi Allah'ın huzurunda bir şöyle otokritiğe tabi tutun. Allah'ın huzurunda kendinizle bir hesaplaşın. Ne yaptım? Ne oldu? Bu vakitler arasında ben ne yaptım? Bunu namaz kılarak yapıyorsunuz. Bilinçle namaz kıldığınız zaman bunu namaz kılarak yapıyorsunuz. Namaz kılmanın bir adı Allah'a tesbih, bir adı dua, bir adı secde, yüceltmek Allah'ı, bir adı kıyam, bir adı rükû, bir adı hepsi. Ve siz hepsiyle sabah, akşam ve öğle vakitlerinde Allah'ın huzurunda buluşun kendinizle. Her şeyi bilen, hiçbir şeyi saklayamayacağınız Allah'ın huzurunda kalbinizi açın, hayatınızı açın, aklınızı açın, muhakemenizi açın, yaptıklarınızı açın. Bilin ki ne yaparsanız yapın asla gerçeği gizleyemeyeceksiniz. Bütün gerçeklerinizle yüzleşin. O gerçekleriniz içinde hatalarınız varsa Allah'a tövbe edin ve bir daha yapmamaya yemin edin. Söz verin. Unutmayın ki övgü, yüceltmek yerlerin ve göklerin sahibi Allah'ındır. Ancak hamd yerlerin ve göklerin sahibi Allah'adır. Sadece onu yüceltirsiniz ve onu översiniz ve onu üstün tutarsınız. Bunun dışında herhangi bir şeyi övmeye, herhangi bir şeyi üstün tutmaya hakkınız yok. İşte sabah, öğle ve akşam vakitleri Allah'ın huzuruna çıkın ve deyin ki ben bu vakitlerin dışındaki yaşamlarımda, zamanlarımda asla Allah'tan başkasını övmedim. Allah'tan başkasını yüceltmedim. Allah'tan başkasını kendime hükümran kılmadım. Çünkü ben sadece yerlerin ve göklerin sahibi ve hükümranı Allah'tır dedim. Özünü, bilgisini ve bilincini düşünerek sabah, öğle ve akşam kendinizi kontrol edin. İşte o zaman bu ayet tecelli etmiş olur. Yeryüzünü görmüyor musunuz? Mevsimleri gelince ölüyorlar. Mevsimlerinde canlanıyorlar. İşte siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız. Sizi topraktan yaratması onun varlığının delillerindendir. Sonra siz yeryüzünde dağıldınız. Topraktan yaratıldınız, yeryüzünde dağıldınız. Farklı farklı yerlerde yaşıyorsunuz. Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yarattı. Aranıza sevgi ve merhamet koydu. Düşünürseniz alınacak dersler vardır. Onun delillerinden biri de gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin değişik olmasıdır. Şüphesiz bunda bilen toplumlar için, bilen insanlar için alınacak dersler vardır. Niye lisanlarımız değişik? Niye renklerimiz değişik? Hep aynı olsaydı ne olurdu? Şimdi farklı bunun nedenleri ne olabilir? Gibi konular üzerinde düşünürsek, öğüt alırsak biz birçok gerçeği yakalarız. Gece ve gündüz yeryüzünde nasibinizi aramanız Rabbinizin delillerindendir. Bu ayeti işiten bir kavim için ibretler vardır. Yine onun delillerindendir ki size korku ve ümit vermek üzere şimşeği gösteriyor. Gökyüzündeki çakan şimşeği. Siz o şimşeği gördüğünüz zaman korkabilirsiniz. Aynı zamanda ümit beslersiniz. Çünkü o şimşek size bir şeyi hatırlatır. Arkasından yağmurları, bereketi hatırlatır. Aynı zamanda korku verir. Gökten su indirip ölümünün ardından arzı onunla diriltiyor. Doğrusu bunda aklını kullanan bir kavim için alınacak dersler vardır. Göğün ve yerin bir denge üzerinde durması onun delillerindendir. Sizi toprak olduktan sonra çağırdığında hemen koşarsınız. Göklerde ve yerde olanlar hep onundur. Hepsi ona boyun eğmiştir. İlk defa yaratan, yaratmaya devam eden Allah'tır. Yaratmak Rabbinize kolay. Çünkü o mutlak güç ve hikmet sahibidir. Allah size kendinizden bir temsil getirmektedir. Şöyle bir düşünün. Kendi hayatınızı düşünün. Mesela emriniz altında bulunanlar ile sizin aranızda elbette fark vardır. Çalıştırıyorsunuz, örnek diyelim. Bir aile babasısınız, bir aile annesisiniz. Aile büyüğüsünüz yani. Evinizdeki insanlara karşı sorumlusunuz, evinizdeki insanlardan sorumlusunuz. Çalıştırıyorsunuz, çalıştırdıklarınızdan soruluyorsunuz. Bir yerde yöneticisiniz, bir yerde idarecisiniz, bir firma sahibisiniz veya bir devletsiniz, insanları yönetiyorsunuz. Şöyle bir bakın, o emrinizdekiler size itaat ederler. Siz onlardan çekinmezsiniz, bunlar bizim emrimizde deyip asla onlardan çekinmezsiniz. Onlar sizden çekinir. Babam ne diyecek, annem ne diyecek, amirim ne diyecek, patronum ne diyecek, devletin yasaları ne diyecek, devlet büyükleri ne diyecek diye alttakiler çekinir. Emir altındakiler çekinir. Siz onlardan çekinmezsiniz. Bir yerde müdürseniz sizin altınızdakiler çekinir sizden. Siz onlardan çekinmezsiniz. Bir firma sahibiseniz sizin çalıştırdıklarınız çekinir. Siz onlardan çekinmezsiniz. Onlar üzerinde emretme konusunda onları kendinizde eşit görmezsiniz hiçbir şekilde. Hiç anneyle baba tutup çocuklarını kararlı alırken onları kendileri eşit mi görür? Onları daha çocuk görüyor. Aklı başında değil, eşit değiller. Bir şeylerden haberleri yok. Bizim evde demokrasi var deyip lafa karışanlar sonunda kendi dediklerini yaptırıyorlar her zaman olduğu gibi. Efendim bizim iş yerinde demokrasi vardır. Biz bir şeye karar verirken işçileri de sararız diyen bir patron gördünüz mü? Öyle der ama tersini yapar. Yani hiçbir zaman işçinin dediğini yapmaz. Veya devlet, bizim devletimizde demokrasi vardır deyip de halkın dediğini yaptığını gördünüz mü? Hayır, ben görmedim. Gören varsa söylesin. Çünkü önceden zaten devletin yasaları, anayasası, baba yasası hallolmuştur, bitmiştir. İster bir devrim yoluyla, ister bir silah yoluyla, ister bir başka yolla, demokrasi onun gölgesindedir. O anayasaların gölgesindedir, o kuralların gölgesindedir. Aile kavramında çocuklar aile kavramının gölgesindedir, ana ve babanın gölgesindedir. İnsanlar istediği kadar bizim ailemizde, bizim iş yerimizde, bizim fabrikamızda, bizim efendim idarehanemizde, bizim devletimizde demokrasi var. Herkes eşittir desin. Mümkün mü? Hiçbir zaman emriniz altında bulunanları kendinizde eşit görmezsiniz. Eğer kendinizi hükümran, kendinizi yönetici, kendinizi mülk sahibi görüyorsanız hiçbir zaman emrinizdekileri kendinizle eşit görmezsiniz. İşte biz ayetlerimizi aklını kullanacak bir kavim için böyle açıklıyoruz. Elbette Rabbinizde hükümranlık konusunda hiçbir şekilde yarattıklarını kendisiyle eşit görmez. Elbette. Siz ki bir yaratılmış olarak elinize bir fırsat geçince emriniz altındakileri kendinizle eşit görmezken bir yaratılan olarak hangi hakla yaratıcıyla kendinizi eşit görerek yaratılanları yönetme, yaratılanların üzerine hükümranlık kurma hakkımız var diyebilirsiniz. Hangi hakla? Ama buna rağmen insanlardan bazıları bilgisizce hükümranlık hakkının olduğunu iddia ederek insanlara hükmettiler. Halbuki insanlara hükmetme yetkisi Allah'ındır. Allah'ın saptırdığını kim doğru yola eriştirebilir? Eğer bir insan haddini aşarak yaratılmış olduğunu bile bile Allah'ın yetkisini elinde olduğunu iddia ediyor ve insanlar üzerine ve yarattıkları üzerine Allah'ın yarattıklarına benim hükümranlık hakkım var diyorsa o bir sapmadır ve Allah onu bu azgınlığından dolayı saptırmıştır ve onu kimse doğru yola eriştiremez. Onlar için herhangi bir yardımcı da yoktur artık. Sen yüzünü açıkça tertemiz olarak Rabbinin yoluna çevir. Bir yaratılmış olarak yaratılmış olduğunu bilerek, yaratıcının haklarını gasp etmeden, aklında, muhakemende, duygularında asla yaratıcıyla kendini hiçbir zaman eşit görmeden tertemiz olarak Rabbinin yoluna çevir. Ben de Allah gibi hükmederim. Ben de Allah gibi insanları yönetirim. Ben de Allah gibi yeryüzünde ve gökyüzünde hakimiyet kurarım. Ben de Allah gibi görür ve bilirim. Ben de Allah gibi din üretirim. Ben de Allah gibi ilke ve kural korum gibi düşüncelerle yaratılmışlığını kirletme. Tertemiz ol. Çünkü bir insanın, yaratılmış bir insanın kendini kirletmesi demek, bencilliğini, hırsını öne çıkararak yaratıcıyla yarışması demektir. Allah'la yarışa girmesi demektir. Sen böyle yapma. Tertemiz olarak Rabbinin yoluna çevir kendini, arındır. Bencil duygularından, kibirli duygulardan, ilahlık taslayan düşüncelerden kendini ayır, arındır, tertemiz et ve Rabbinin yoluna gir. İnsanları da Rabbine davet et bu şekilde. Unutma ki Allah'ın yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Hepiniz Rabbinize dönün. Karşı gelmekten sakının. Namazı kılın. Müşriklerden olmayın. Dinlerini parçalayan, birbirine düşerek kendinizle övünenlerden olmayın. Bizi ne güzel anlatıyor. Bizi ne güzel tarif ediyor bu ayet. Dinlerini paramparça ettiler. Birbirlerine düştüler. Ve herkes kendi yanındakiyle övündü. Kendi taraftarıyla, kendi hizbiyle, kendi meşrebiyle, kendi mezhebiyle, kendi tarikatıyla, kendi cemaatiyle övündü. Halbuki Allah diyor ki, dinini parçalama. Birbirine düşme. Kendinizle övünme. İnsanların başına bir sıkıntı gelince Rabbine yalvarır. Sonra Allah katından onlara bir iyilik, güzellik gelirse gururlanırlar ve Allah'a sevdiklerini ortak koşarlar. Niçin gururlanırlar? Bir yanılgıya tabi olurlar. Kendilerine bir iyilik, bir güzellik geldi ya, ya derler biz bu iyiliğe, bu güzelliğe layıkız, onun için geldi bize. Ya derler biz bu güzelliği ve iyiliği kendimiz oluşturduk derler, gururlanırlar. Veya Rabbimiz bizi daha çok seviyor, bize daha çok değer veriyor. Onun için diğer insanlara vermediği iyiliği ve güzelliği bize verdi derler, gururlanırlar. İşte bu gurur onları yanıltır ve Allah'a sevdiklerine ortak koşarlar. Dünyada ne kadar çok sevdikleri varsa, peygamber de dahil olmak üzere, alimlerini, rahiplerini, hahamlarını, imamlarını ve etrafındaki sevdiklerini, abilerini, hocalarını, hacılarını Allah'a ortak koşarlar. Onları Allah'ın otoritesinin yanında bir otorite olarak görürler. Onların kendilerine çizdiği sınırları, onların kendilerine koydukları kuralları ve ilkeleri hayatlarında uygulamaya başlarlar. Çünkü kendilerine bir iyilik ve güzellik gelmiş ya, artık kendilerinin yanlış yapmayacağına inanırlar. Kendilerinin doğru yolda olduğuna inanırlar. Kendilerinin kötülük yapmayacağına ve asla şirk içinde olmayacaklarına inanırlar. İşte böyle bir yanılgı, böyle bir gurur onları bataklığın içine iter. Verdiklerimize nankörlük ede dursunlar. Gereken değerlendirmeleri yapmayarak, dünyada sefalarını sürdüre dursunlar. Hesap günü neyin ne olduğunu bileceklerdir. Yoksa onlara ortak koşmalar için delil mi indirdik? Herhangi bir delilleri var mı? Sevdiklerinizi Allah'la eşit kılın. Allah'ın yetkilerinden bir kısmını sevdiklerinize verin diye onlara bir delil mi indirdik? İnsanlara iyilik ve güzellik tattırdığımızda sevinirler. Yaptıklarından ötürü başlarına bir kötülük gelse hemen ümitsizden düşerler. Görmediler mi ki Allah rızkı dilediğine bolca vermekte. Dilediğininkinde kısmaktadır. Şüphesiz inananlar için bunda dersler vardır. Allah verdiği rızıklarla kimini malca, mülkçe üstün, çocukça, evlatça üstün yapıyor. Fazla veriyor. Kimini de kısıyor. Çeşitli olaylar oluyor. Olayların arkasından, yaşamdaki çeşitli olayların arkasından kimi zenginleşiyor, kimi fakirleşiyor. Niye böyle oluyor diye düşünmen lazım. Allah bana rızık verirken, diğerine vermezken, tersi de olabilirdi diye düşünmen lazım. Bana vermeyip ona verebilirdi diye düşünmen lazım. Bana vermeyip ona verdiği zaman ben ne yapacağım, ne olurum diye düşünmen lazım. İşte bunda büyük dersler vardır. Zaman zaman söyleriz. Her ayetin mefhumu muhalifi vardır. Her Allah'ın hükmünün mefhumu muhalifi vardır. Yani tersi de bir hükümdür. Onun için bu ayette de mefhum muhalif çok açık bir şekilde vardır. Bir insan bu ayeti okuduğu zaman düşünmelidir ki, eğer kendine bir rızık verildiyse, etrafında da kendine bolca rızık verilmeyen varsa, tersi de olabilir. O zaman ben ne yaparım diye düşünmesi lazım. Akıl etmesi lazım. Kendini onun yerine koyması lazım. İşte bunu yaptığında alınacak ibretleri, alınacak dersleri almış olur. O halde, bakın hemen arkasından gelen ayet var. O halde sen akrabaya, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver. Eğer Allah seni zengin, karşındakini fakir bıraktıysa bir nedenle onun hakkını almış sana vermiştir. Bir nedenle. O bir nedenin adı sen ne yapacaksındır. Ne yapacaksın? Bu ayeti düşünerek yani 37. ayet. Görmediler mi ki Allah rızkı dilediğine bolca vermekte, dilediğininkini kesmektedir, kısmaktadır. Bunda inananlar için ders vardır. Alınacak bir ders. Bu ayeti düşünerek eğer sen Allah'ın verdiği nimetle zenginleşmiş de kendini o fakirin yerine koyarak doğru bir fikir yürütmemişsen ve bu nedenle de akrabana, yoksula ve yolda kalmışa hakkını vermemişsen bu ayeti anlamamışsındır. Çünkü Allah sen ne yapacaksın diye o insanlığın hakkını sana verir, seni zenginleştirir, onu fakirleştirir. Sen ne yapacaksın? Fakir için de aynı. Sen ne yapacaksın? Allah bana az verdi diye isyan mı edeceksin? Ne yapacaksın? Zengin için. Allah bana bolca verdi, beni çok seviyor. Ben iyi bir kulum. Benim bu malda mülkte hakkım olmasaydı vermezdi deyip şımaracak mısın? Ne yapacaksın? İşte Allah burada o halde sen akrabaya, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver derken senin zenginleşmekte Allah'ın ortaya koyduğu bu hikmet vardır. Bu hikmette Allah nimetlerini dağıtırken imtihan için orada bazı insanların hakkını diğer insana vererek zenginleştirir ve o insanın hakkını verecek mi, vermeyecek mi diye bakar. Diyelim ki vermedi. Dünya hali bu, ne olacağı belli mi? Bakarsın tersine döner iş. Zengin fakir olur, fakir zengin olur. Allah'ın ne zaman neyi yapacağını nereden bilebilir? Zenginlerin sürekli zengin kaldığı baki mi? Fakirlerin sürekli fakir kaldığı baki mi? Anında her şey tersiz olabiliyor. Allah'ın rızasını isteyenler için bu en iyisidir. Ne en iyisi? Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa sahip çıkmak, onlara hakkını vermek. Allah'ın rızasını isteyenler için bu en iyisidir. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. İnsanların mallarında artış olsun diye verdiğiniz herhangi bir faiz Allah katında artmaz. Allah'ın rızasını isteyerek verdiğiniz zekata gelince zekat veren o kimselerin mükafatları arttıkça artar. Allah sizi yaratmış, rızkınızı vermiştir. Sonra dünyadaki hayatınızı sona erdirecek, tekrar diriltecektir. İnsanların taptıkları tanrılar bunları yapabilecek mi? İnsanlar bir sürü tanrıya tapıyor. Allah'ın dışında. Onların bir yaratma gücü, insanlara rızık verme gücü var mı? Veya insanları hesap için diriltebilecek mi? Rabbiniz onların tanrı bildiklerinden uzaktır. Her şeyden yücedir. İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozulur. Kendi işledikleri yüzünden. insanlar hırslarını, bencilliklerini öne çıkararak Allah'ın barış için ortaya koyduğu yaratılışı ve barış için ortaya koyduğu yaşamı bozarak savaşa doğru bencillikleriyle, hırslarıyla savaşa doğru götüren bilinçsiz insanın ortaya koyduğu yaşam ve işledikleri karada ve denizde düzeni bozar. Düzen birbirine girer. O düzenin bozulmasıyla, yani barış ortamının bozulmasıyla bir kısmın üzerine kötülük gelir. Hangi savaş insanlara iyilik getirmiştir ki? Onlar Allah'ın emrini çiğneyerek barışı değil de savaşı öne çıkardıklarında mutlaka üzerlerine kötülük gelir. Onlar başlarına gelenlerden ders alarak belki Rabbine dönerler. Rum suresinin başına geldik. Rumlar savaşı çıkaranlardı ve yenildiler. Başlarına bir kötülük geldi. Çünkü düzeni bozdular. Yeryüzündeki insanlığın yaşamı barış üzerinedir. Hırslar, fetih arzuları ve de hükümranlık arzuları savaş çıkardı, düzen bozuldu. Felaket geldi. Kötülük. Onlar başlarına gelenden ders alarak belki Rabbinize dönerler. Düzeni adaletle korurlar. Belki. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın. Öncekilerin akıbetleri nasıl olmuş görün. Onların çoğu Allah'a inanmaz. Kendilerine başka tanrılar edinirlerdi. Dünyada sonunuz gelmeden önce gönlünüzü Allah'ın dinine çevirin. İnkar edenler o gün birbirlerinden ayrılacaklardır. Dünya hayatı çok uzun değil ki. Öyle geçen günlere baktığınız zaman, geriye şöyle bir baktığınız zaman bir an gibidir. Her birinizin yaşı 35-40'ların üzerinde, 50'ye yakın kiminizin yaşı. Şöyle geçmişe bir bakın bakalım. Kaç gün yaşadınız? Gün bile sayamazsınız neredeyse. Bir an dersiniz, bitti. Onun için dünyada sonunuz gelmeden önce, çünkü geldikten sonra bir şey ifade etmiyor, yönünüzü Allah'ın dinine çevirin. O gün Allah'ın gönderdiği gerçekleri inkar edenler, türlü bahanelerle Allah'ın yoluna girmeyenler, Allah'ın yoluna girdik deyip de sözde, yaşamında Allah'ın dinini var kılmayanlar ve pratikleriyle Allah'ın dinini inkar edenler, yaşam pratikleriyle veya bugünkü tabirle söyleyelim, ben Allah'ın dinine inanıyorum deyip de inkar edenler gibi yaşayanlar, yaşamlarında Allah'ın dininden hiçbir şey olmayanlar, böylece inandık derken yaşamlarıyla inkarlarını ortaya koyanlar, o gün birbirinden ayrılacaklar. Birbirlerini görmeyecekler, birbirlerini tanımayacaklar. Kim inkar ederse inkarı kendi aleyhine olur. İyi işler yapanlara gelince onlar da kendileri için cennetteki yerlerini hazırlamış olurlar. Rabbin iman edip iyi işler yapanlara kendi katından mükafat verecektir. Şüphesiz Rabbin inkar edenleri sevmez. Size rahmetinden tattırsın, emriyle gemiler yüzsün, nasibinizi arayasınız ve şükredesiniz diye müjdecileri olarak rüzgarları göndermesi de Allah'ın delillerindendir. Şöyle bir bakın. Allah rüzgar gönderiyor. Bir rüzgar, bugün hava akımı diyoruz. Alçak basınç, yüksek basınç arasında havanın seyri seferinden bahsediyoruz. Rüzgar dediğimiz bu, bugünkü tabirle. Ama o seyri seferde, rüzgarın seyri seferinde gemiler yüzüyor, yelkenler. Gerçi bugün motorlusu yüzüyor. İnsanlar nasip arıyor o yüzen gemilerde. O gün için bu ayetler. Ve yeryüzünde o rüzgarların getirdiği yağmurlarla bitkiler, meyveler canlanıyor. Yağmurlar geliyor. Bütün bunlar Allah'ın delilleridir. Eğer o delillere bakıp doğruyu görmek istersen seni mutlaka doğru yola götürür. Andolsun ki biz senden önce kendi kavimlerine nice peygamberleri açık delillerle gönderdik insanların kendi kavimlerine. Geçmişte onlar peygamberleri dinlemeyip günaha dalarak cezalandırıldılar. Muhakkak ki müminlere yardım etmek Rabbine düşer. İnananlara mutlaka Rabbin yardım edecektir. Allah odur ki rüzgarları gönderir. Hani daha önce okuduğumuz bir ayette şöyle diyordu. Onlar bir bulut görseler nimet zannederler. Oradan yağmur gelecek, nimetleneceğiz, su gelecek zannederler. Halbuki arkasında felaket vardır. İşte onun gibi bu ayetlerde de, önceki ayette Allah rüzgarlarını bir müjdeci olarak gönderirken, bu ayette ise tam tersine. O rüzgar bir nimet olmaktan çıkabilir. Halbuki Allah'ın gönderdiği nimet olan rüzgar bulutları kaldırır, gökte yayılır o bulutlar. Bulutlardan yeryüzüne yağmurlar yağar. Böylece Rabbinin kullarına onları sevindirecek nasipler gönderir nimet olan rüzgarda. Ve o insanlar öyle yağmur gelsin diye bekleye dururlar. Ümitleri kesilir beklemekten. Ve o rüzgarlar gelip yeryüzüne yayıldıkça yeryüzü canlanır. o canlanmanın, o dirilmenin, yeryüzünün dirilmesinin bir anlamı olmadığına inanan o insanlar bilmelidirler ki insanlar da öldükten sonra aynı o yeryüzü gibi canlanacaklardır. Allah her şeye kadirdir. Ama o nimet olan rüzgarların dışında başka rüzgarlar da vardır. Onlara nimet getiren rüzgarlar, yağmur getiren rüzgarlar fırtınaya dönüşür, kasırgaya dönüşür, hortumlara dönüşür, tusanimlere dönüşür. Bütün ürünlerini yok eder, bütün varlıklarını yok eder insanların. Peki o zaman ne yaparlar? Hemen nankörlüğe başlarlar. Hemen Allah'a isyana başlarlar. Allah'ın verdiği nimetlere karşı isyana başlarlar. Niçin? Kendilerine tatlı tatlı rüzgarlar gelirken, şimşekler çakarken, bulutlar yağmur yağdırırken, yeryüzü canlanırken, eğlenip sefa sürenler, bize bolca nimetler verildi deyip övünenler, övünürken gururlananlar, gururlanırken şımaranlar ve dirileceklerini ummayanlar. Niçin felaket rüzgarı geldiği zaman nankörlük yaparlar? Niçin? Elbette sen ölülere duyuramazsın. Çünkü onlar o rüzgarlara ölüler gibi bakarlar. Onları hiçbir zaman değerlendirmezler gerçekçi bir şekilde. Yeryüzündeki bu olayların, celan eden olayların, kendilerine nimet getiren rüzgarların, kendilerinden nimet götüren rüzgarların niçin olduğunu, neden olduğunu asla düşünmezler. Ve kendilerine nimet verilirken gururlanırken, nimet verilince gururlanırken, kendilerinden nimet götürüldüğü zaman hemen isyan ederler, nankörlüğe başlarlar. İşte onlar ölülerdir. Sen ölülere duyuramazsın. Arkalarına dönüp giderlerken sağırlara o daveti işittiremezsin. Körleri de sapıklıklarından vazgeçirip doğru yola iletemezsin. Çünkü onlar hem sağırdır, hem kördür, hem ölüdür. Tabii bunlar mecaz ifadeler. Bizatihi ölmek, bizatihi sağır olmak, bizatihi kör olmak değil. Bunlar mecaz ifadeler. Allah'ın gösterdiği gerçekleri görmemek, körlük. Allah'ın işittirmek istediği, duyurmak istediği gerçekleri duymamak, duymamaya yanaşmak, duymak istememek, sağırlık. Ve Allah'ın gönderdiği vahiylerle hayata bakmayı, ona göre barış içinde yaşamayı reddetmek, bencilce hırsların, arzuların, hevanın peşinde, hayallerin peşinde koşmak, enaniyetini yeryüzünde hakim kılmak, böylece savaşı ortaya koymak, barıştan uzakta ölülük, cansızlık Allah katında. Sen bu şekilde kendilerini kanıklaştıran, bu şekilde kendilerini kanırtan, bu şekilde kendilerini sabitleyenleri doğru yola iletemezsin. Ancak teslimiyet göstererek ayetlerimize iman edenlere duyurabilirsin. Ancak onlara ayetlerin gösterdiği gerçekleri gösterebilirsin. Ancak onları ölüler gibi yaşam sürmekten kurtarıp hidayetin aydınlığına diriltebilirsin. Ancak ayetlere teslimiyet göstermeyenler, ayeti okuyup da arkasından amayla, ama diyerek, bin tane yorum getirerek kendilerini haklı çıkarmaya, ayetleri kendi anlayışlarına, kendi yaşamlarına, kendi idraklerine uydurmaya, tevil etmeye, yorum yapmaya çalışanları, bu amaçla ayetlerin anlamlarını kıvrım kıvrım kıvranları, tevil tevil tevilleştirenleri asla o körlükten, o sağırlıktan, o ölülükten kurtaramazsın. Ama ayetlere teslimiyet göstererek gözünü açan, kulağını açan, dirilmeyi umanları, hatalarından vazgeçmeyi, kendi anlayışlarından, kendi atalarından, analarından, babalarından, çevrelerinden edindikleri kültürleri, inançları terk etmeyi, Allah'ın ayetlerinin ışığında onlardan vazgeçmeyi uman, hayal kuran, bekleyen, hidayete kalbi açık olan, gözleri açık olan, kulakları açık olanları duyurabilirsin, onlara gösterebilirsin, onları diriltebilirsin. Sizi güçsüz yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından kuvvet veren ve sonra kuvvetin ardından tekrar ihtiyarlaştırarak güçsüzlük veren Allah'tır. İşte insan hayatının özeti bu. Önce güçsüz bebek bakıma muhtaç. Sonra güçleniyor, kendine bakabiliyor. Sonra bir bakıyorsunuz bebek gibi ihtiyarlaştıkça elden ayaktan düşüyor, yine bakıma muhtaç hale geliyor. Bütün bu yasa Allah'ın yeryüzünde yaşayan insana koyduğu yasadır. Bunları veren Allah'tır. Kıyamet koptuğu gün, günahkarlar dünyada ancak pek kısa bir süre kaldıklarına yemin ederler. İşte onlar dünyada da gerçekten böyle döndürülüyorlardı. Dünyada da öyle diyorlardı. Ne yaşadık ki? Çok kısa bir zaman yaşadık. Elimizdeki imkanları yaşamak için kullanalım. İşte dün doğru düz bir şey yapamadık. Doğru düz kazanamadık. Doğru düz eğlenemedik. Doğru düz herhangi bir arzumuzu gideremedik. Eminse elimizde fırsat varken şu arzularımızı bir yerine getirelim. Şu hayallerimizi bir yerine getirelim. Şu dünyada kazanacaklarımızı bir kazanalım. Allah da neymiş, dini de neymiş, günah da neymiş, sevap da neymiş. 3 günlük ömrümüz kaldı. Dünyanın tadını tatmadan, dünyanın zevkini çıkarmadan ölüp gidelim mi yani? Yaşamı şimdiden kendimize zehir ve zindan mı edelim? Diyerek böyle döndürülüyorlardı kendilerini. Böyle sapıyorlardı. O gün de aynı şeyi söyleyecekler. Yaşadıkları hayatın bir an olduğunu söyleyecekler. Aynı dünyadaki gibi bir an yaşadık, hiçbir zevkinden tatmadık, hiçbir arzumuzu yerine getiremedik. Onun için elimizdeki fırsatı değerlendirelim diyorlardı. Ama ahirette önlerinde bir fırsat yok artık. Sadece dünyadaki gibi geçmişlerine bakıp da bir an gibi geçti diye hayıflandıkları bir eşitlik var. Dünyada da ahirette de aynı şeyi söyleyecekler. Kendilerine ilim verilenler şöyle derler. Andolsun ki siz yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bugün yeniden dirilme günüdür. Fakat siz onu tanımıyordunuz. Kendilerine ilim verilenler o derin ilim sahipleri değil. Allah'ın ayetlerine inananlar. Allah'ın ayetleriyle geleceğe bakanlar, geçmişi değerlendirenler, anı değerlendirenler. Allah'ın ayetlerine bakarak, Allah'ın ayetlerinin gösterdiği gerçekleri görerek, Allah'ın duyurmak istediği gerçekleri duyarak, hidayet edenler ve böylece dünya hayatının ne anlama geldiğini ve yaşamın ne olduğunu, ahirette ne olacağını, hesap günün ne olduğunu bilenler, o gün onlara böyle derler. O ilim verilenler, andolsun ki siz yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bugün yeniden dirilme günü. Fakat siz onu tanımıyordunuz. Yeryüzünde bilerek veya bilmeyerek hesap gününü inkar etmişti. Halbuki dünyaya geldiğiniz andan itibaren sadece o dirilme gününe kadar kaldınız. O bir an dediğiniz an işte. Artık o gün zulmedenlerin, söyleyecekleri mazeretlerin faydası yoktur. Ne söylerlerse söylesinler. Hiçbir mazeret o gün geçmeyecektir. O gün onlar Allah'ı hoşnut etmek isteseler de kabul edilmez. Yani o gün deseler ki ya Rabbi tamam biz seni sevdik. Biz sana inanacağız. Biz senin yolundan gideceğiz. Tam istediğin gibi dosdoğru bir insan olacağız deseler de o gün iş işten geçti bitti. Kabul edilmez. Andolsun ki biz bu kitapta insanlar için her çeşit misale yer vermişizdir. Tabii bu her çeşitten insanlar bugün petrol buluyor, tıp buluyor, müzik buluyor, madenler arıyor, fizik arıyor, kimya arıyor, gökyüzü bilimleri arıyor. Astronomi, astroloji falan filan. Ama Allah onu mu kastediyor? Bu kitapta her çeşit misali verdi. İnsanın Allah'a itaat etmesi, insanın Allah'ın yoluna girmesi ve insanın Allah'ın istediği şekilde bir yaşam sürmesi için onun aklını yatıracak, onun muhakemesini kavrattıracak, onun kalbini tatmin edecek her türlü misali verdi. Her türlü, her çeşit misali. Yeryüzünden, gökyüzünden, insan hayatından, geçmişinden, geleceğinden her çeşit. Misali verdi. Yani müzik değil, yani tıp değil, yani şu değil, bu değil. İnsanın Allah'ı tanıması, Allah'ın dinine girmesi ve Allah'a göre bir hayat yaşamasının nedenleriyle ilgili ve dünya yaşamının anlamı ve nedeniyle ilgili, ahirette neler olacağı ile ilgili her çeşit örneği insanın aklının, kalbinin, muhakemesinin yapması için gereken her türlü misali verdik. Buna rağmen sen onlara bir delil getirsen, bu inkarcılar kesinlikle şöyle diyeceklerdir. Siz ancak batıl şeyler ortaya atmaktasınız. Allah'ın ortaya koyduğu yaşamla ilgili, dünyanın yaratılışıyla ilgili, dünya yaşamıyla ilgili, ahiretle ilgili, ölümle ilgili, dirilişle ilgili, yaratılışla ilgili. Allah ne söylemişse o inkarcılar onu yalancı çıkarmaya çalışacaklardır. Dün öyleydi, bugün böyle değil mi? Bugün de böyle. Bugün de insanlar Allah'ın ayetlerinde yaratılışla ilgili, dünya hayatının anlamıyla ilgili ve ahiretle ilgili bilgileri, hesabı yanlış çıkarmak için ellerinden gelen gayreti göstermiyorlar mı? Hele bir de bugün buna iman edenler de dahil oldu. Bir zaman bundan işte 5-6 önce Darwin teorisi tartışılmaya başlandı. Bazı Müslümanlar çıktı. Darwin'in görüşlerini destekleyen görüşler sunmaya başladı kendilerine göre. Çok lazımdı sanki. Kendi ezikliklerini bilimsel dünya karşısında kendi ezikliklerini, halbuki bilimsel dünyanın üstünlüğü yok. Ne Darwin, ne bilim adamları iddia ettikleri hiçbir şeyi ispat edemediler zaten. Neyi ispat ettiler ki? Elde kanıt mı var yani? Sadece teoriler var. Sadece insanların kendi kafalarından ürettikleri ve kendi kendine inandırdıkları. Bizim annemin köyünde bir laf vardır. 4 tane köyden oluşur annemin köyü. Şimdi mahalle diyoruz onlara. Eskiden köy denirdi. 4 köyden oluşur. Aşağı köy, yukarı köy, orta köy gibi. Onlar kendi aralarında şöyle derler. Aşağı köyde bir yalan söyle, yukarı köye çıktığın zaman kendin inan. Yani sen aşağı köydeki yalanın senden önce yukarı gider ve orada kavileşir ve sen yukarı köye çıkınca kendi yalanına inanırsın derlerdi. Aynı onun gibi. Bilim adamları uyduruktan, eften püften bazı delillerden giderek, ki o deliller de tartışılır, bir fikir ortaya atıyorlar, sonra birbirlerine inandırıyorlar, sonra kendilerine bir dogma oluyor, bir inanç oluyor ve ondan sonra bu inançlarını kesinmiş gibi sunmaya başlıyorlar. Halbuki desen ki, yahu kardeşim ispatın ne? Yine fikir oluyor sürecek. Bilimsel bulgu olarak ispatın ne? Bilimsel kanun olarak ispatın ne dediğin zaman, kanun yok. Bunlar bilimsel teori. Ne demek? Ben ürettim. Ve ürettiğime de bilimsel dedim, kanun dedim. Laf. İşte bunlar gözleri körleşmiş, kulakları sağırlaşmış ve ölü insanlar gibi bir şeyde öylece dururlar ve sen onlara her çeşit misali getirsen de o inkarcılar ancak şunu derler. Siz ancak batıl şeyler ortaya atmaktasınız. Öyle derler. Çünkü batıl şey ortaya atmakta kendileri hünerli oldukları için atılan her şeyi batıl saymaktadırlar. Çünkü batıl onlar da. İşte inanmayanların kalplerini Allah böylece mühürler. Onlar artık gerçeği görmezler. Gerçekleri asla göremezler, duyamazlar ve ölü olarak yaşamlarını sürdürürler. Asla hidayetin aydınlığında dirilemezler. Bu Allah'ın onlara verdiği, dünyada verdiği bir cezadır. Sen şimdi sabret. Bil ki Allah'ın vaadi gerçektir. Buna iyice inanmamış olanlar sakın seni gevşekliğe sevk etmesin. Bazıları çıkabilir. Biz inanıyoruz diyebilir. Ama iyice inanmamıştır. Onların sızlantıları, onların şikayetleri, onların işte değişik şeyler söylemesi seni gerçekliğe sevk etmez. Sen şunu bil ki, sen şuna inan ki ve bu konuda kararlı ol ki, sabretmek biliyorsunuz kararlılık anlamındaydı, kararlı ol ki Rabbin inananları zafere ulaştıracaktır. Bu vaat gerçektir ve bunda hiçbir şüphe yoktur. Yeter ki Allah'ın vaadi gelinceye kadar sen kararlılıkla inancında ve ilkelerinde dur. Evet, mikrofonu serbest bırakıyorum. Buyurun. Gerçekten günümüze uyarlayarak ayetleri her yönüyle açıklamaya çalışıyorsunuz. Allah razı olsun. Zihnimizi biraz daha açıyorsunuz. Özellikle günümüzdeki olaylarla bağını kurduğunuzda ayetler daha bir anlaşılır hale geliyor. Geçmiş ve günümüzün bağını bizim anlayacağımız şekilde kurmaya çalıştığımız için olayları daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Allah razı olsun. Bu akşam benim çıkardığım sonuçlar, insanların kavramlara yükledikleri anlamlarla Allah'ın kavramlara nasıl bir yön verdiğini, çizdiğini, zafer ve yenilgi alanında bu ayetlerin başında anlatıldığı şekilde anlamaya çalışıyoruz. Allah'ın kavramlar sistemimizi nasıl oluşturmamızı, zihnimizi nasıl algılayıp işlemesini, olaylara, insanlara, varlıklara, evrene nasıl bakmamızı, algılamamız gerektiğini öğreniyoruz bu ayetlerle gerçekten. Aslında zihin yapımızda, algılarımızın temelinde, ekseninde her şeyin sınavımız olduğunu kavramamız bugün bize öğretilmeye çalışıldı. İnsanın bu dünyada hiçbir şeyin kalıcı olmadığını, kendisine verilen, önüne çıkan her şeyin, her olayın o kişinin ne yapacağını, nasıl düşünüp davranacağını ortaya çıksın diye bir deneme olduğunu, hayatımızın bu eksen, bu bakışla yaşamamız gerektiğini bu ayetlerin ışığında öğrenmemiz tekrar öğretiliyor bize. Atalarımızdan, toplumumuzdan öğrendiğimiz bakış açıları ve davranış biçimlerini bir tarafa bırakıp, bu sistemin yanlışlığını anlayıp doğru, Kur'an'ı düşünme, algılama ve davranış modelleriyle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu ayet yarışında bunları bir kere daha ben anlamaya çalıştım. Gökleri, yeri, yeryüzündeki her şeyi, ölümü, insanları, rızkımızı, geceyi, gündüze, yani etrafımızda gördüğümüz her şeyi o muhteşem düzene dahil olup hayatımızdaki her olayı o düzene uydurarak bir hayat tarzı oluşturmamız bizden isteniyor. Allah'ın düzeniyle bütünleşerek tevhidi bir yaşama geçmemiz gerekiyor. Allah'ın yarattığı tüm canlılar ve evrenle bütünleşerek uyum içinde onların arasında doğru yerimizi bulup doğru davranmamız aslında kulluk dediğimiz ibadet aynı zamanda. Bu akşam ben bunları çıkarmaya çalıştım. Bunu kavrayıp uygulamamız özünde bu surelerde, ayetlerde bize öngörülen insan modeli. Zaten sevgili elçimizin hayatı baştan sona bu dünyadaki yerini, haddini bilen ve kendine düşen insan sorumluluğu ile model bir yaşam örneği. Peygamberimizin örnekliğini, elçiliğini anlamış olsaydık, sanırım Kur'an'ı da buna paralel olarak anlamış olurduk. Bunların sonucunda da hayatımızın içinde yaşadığımız bozulmuş toplumun insanların kopyası olarak değil, sevgili elçimizi modelleyen davranış ve yaşayış tarzımız olurdu. Yani aile ilişkilerimiz, arkadaşlık ilişkilerimiz, komşuluklarımız, tanımadıklarımızla ilişkilerimiz, inkarcılarla ilişkilerimiz, yöneticilerle diyaloglarımız, üzüntülerimiz, sevinçlerimiz, değer verdiklerimiz, korktuklarımız, çekindiklerimiz vesaire hangi modele uyuyor? Bunları sorgulayıp yerimizi doğru tespit etmekle işe başlayabiliriz belki bu akşamdan. Bunları düşünerek sizin anlatmaya çalıştığınız şeyler bende bunları çağrıştırdı. Yani hayatımızı aslında tümden yenilememiz gerekiyor. Bu ayetler bize tıpkı çocuk yetiştirirken hepimizin çocukları var eminim. Nasıl çocuk doğduğu yıllarda büyüyene kadar özellikle 6 yaşına kadar her yaptığı ya da her söylediğinde bir annesinin babasının gözüne bakar. Acaba doğru mu söylüyorum, acaba doğru mu yapıyorum diye. Bizler de aslında şu anda Kur'an'la tanıştıktan itibaren tıpkı bu çocuk gibi olmamız gerekiyor. Yani bildiğimiz, gördüğümüz, şu ana kadar öğrendiğimiz ne varsa hepsini bir tarafa bırakıp yepyeni bir zihniyetle, yepyeni bir davranış modelleriyle her yaptığımızı acaba Rabbimiz ne der tedirginliğiyle tıpkı o çocuğun davranışı gibi yaşamayı öğrenmeye tekrar başlamamız gerekiyor. Tüm arkadaşlara iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Ramazan abi size yeniden teşekkür etmek istiyorum. Allah razı olsun. Bu sureyi de size oldukça aydınlattınız. Bugün tek sure olması dolayısıyla biraz daha geniş aydınlatma oldu. Ben şunu diyecektim. Dersin başında Mekke'deki müşriklerin diyelim ona Allah'a inanmadığını ve putperestler gibi olduğunu söylediniz. Mekke'den gerçekten yani Allah'a inanmıyorlar mıydı yoksa inkarlarından dolayı mı öyle diyorsunuz? Onu bir sormak istedim. Bir de şunu vurgulamak istiyorum. 28. ayette insanların bir yaratılan olarak kendisine yaratıcı gibi görüp hükümranlık yapmanın Allah tarafından affedilmeyecek bir suç olduğu vurgulanıyor. Bu da oldukça bu surede en benim dikkatimi çeken bir noktaydı. Bunu hepimiz biliyoruz ama çevremizde, hayatımızda sürekli olarak insanların bencilliğinden de diyebiliriz, daha başka şeylerinden, kültüründen, ahlak yapısından sürekli olarak bencillik içerisinde çevresindeki insanlara değişik şeyler hükümranlık yapmak için uğraştığını, çalıştığını görüyoruz. Kendilerine de dediğin zaman bunların birçoğu da bunu hiçbir zaman kabul etmezler. Ama gerçekten bu tür olayları yakinen çok fazla görüyoruz. Rabbim bizleri bu tür hatalardan uzak eylesin diyorum. Teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Evet. Başka alan yok. Evet. Surenin Rum suresinin başında pres Araplar İranlılarla kendilerini eş görüyorlardı. Yani Hristiyanlara karşı. Çünkü biliyorsunuz Fil hadisesinden sonra Arapların Hristiyanlara karşı bir şeyi var. Yani bir kini var. Bir biriktirmesi var. Bir karşılığı var. Çünkü Hristiyan Ebrehe putperestler diye biliyorsunuz Kabe'yi yıkmaya gelmişti. Putperest Araplar da Kabe'yi koruyorlardı kendilerine göre. Abdülmuttalib'in zamanında olan, Peygamberimizin dedesinin zamanında olan bu hadise Peygamberimizin peygamberliği dönemine yakın bir dönemdi. Dolayısıyla bu yakın tarih içerisinde olan Hristiyanların Mekke'yi yıkmaya gelmeleri, Kabe'yi yıkmaya gelmelerin karşılığında bütün Araplar, bütün Mekkeliler Hristiyanlara karşı bir karşılık içlerinden bir öfke duyuyorlardı. Bu nedenle Rumlarla İranlılar arasındaki savaşta İran'ı tutuyorlar, Rumların yenilmesini istiyorlardı. Kendileri onlarla beraber koruyorlardı. Her ne kadar Mekkeliler Peres olarak aynı zamanda Allah'a inanıp Allah'a putlarını ortak koşuyorlarsa da kendilerine bir kitap gelen ve peygamber gelen bir toplum olarak kabul etmiyorlardı. Bunları Hristiyanlar kabul ediyordu. Çünkü her ne kadar Mekkeliler kendilerini İbrahim'e dayandırmış olsalar da İbrahim'in tarihi çok eskiydi. Dolayısıyla o çok eskilik içerisinde putperestler İbrahim'i müşrik olarak kabul ediyorlardı. Yani bir peygamber olarak değil. Dikkatini çekerim. Ama Yahudiler ve Hristiyanlar peygamberi İbrahim'i bir peygamber olarak kabul ediyor ve kendilerinden olduklarını iddia ediyorlardı. Böyle bir farklılaşma var orada. İşte bu noktadaki putperestlerin din inancıyla Hristiyanlığa ve Yahudiliğe karşı çıkışları artı Hristiyanların Kabe'yi yıkmaya yeltenmeleri karşılığında içten içe Hristiyanlara karşı büyük bir kin duyarken Hristiyanlara karşı savaşan İranlara karşı bir sempati duyuyorlardı. Bu sempati karşılığında İran'ı destekliyorlar ve neticede Rumlar yenilince de sevinçlerinden ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Arapların kendilerini İranlarla beraber görmesi ve bu noktada kendilerini onlardan sayması, onların İranların zaferlerini kutlamaları ve Müslümanlara karşı da Ehl-i Kitab'ın yenilmesinin karşılığında büyük bir üstünlük görmeleri, kendilerine bu konuda probanda etmeleri, sadece din birliğindeki çok yakın ilişkiden değil, geçmişten gelen, tarihten gelen o imajlardan da kaynaklanmaktaydı. Evet arkadaşlar, başka söz alacak varsa el kaldırsın, değilse kapatacağım. Hepinize iyi geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocuklarınızın gözlerinden öperim.